Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Matra. ...95.0 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Orhun Altuğ'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet, bugün gündemimiz sıcak. Tabii bir haftadır, hatta bir haftayı artan bir süredir... ...dünyanın normalde soğuk olan bölgeleri başta olmak üzere pek çok yerinde aynı anda... yaklaşık 5-6 bölgede aynı anda çok büyük sıcak dalgaları devam ediyor. Aşırı sıcaklar devam ediyor. Biraz bundan bahsedelim bugün. Özellikle Kanada'da ve son günlerde de İskandinav ülkelerinde, özellikle Finlandiya'da inanılmaz sıcaklar görülüyor. Ama bu sıcak haberlerine kaç dereceye çıkmış, kaç kişi ölmüş, bu gibi şeyleri söylediğimiz zaman İnsan biraz böyle sanki şey oluyor, nasıl denir, yani yabancılaşıyor mu? Yani çok böyle şey, haber dili gibi oluyor. Sanki kendisine uğramayacak bir olaymış gibi hissediyor. O yüzden ben bugün, bir saniye tam ismini yanlış söylemeyeyim, Talayha Çuktay isminde bir... Pakistanlı doktorun yazdığı yazıyı biraz okumak istiyorum. Bunun, bilmiyorum, tamamını siz okudunuz mu? Yok, değindik biraz sadece. Hı-hı. Ama yazının bütünü bence çok iyi, çok çarpıcı. Talayha Çuktay, Pakistan'ın Karachi kentinde yaşayan ve çalışan bir doktor. Yani yaşını falan yazmamış. Ama genç bir doktor herhalde. Ve onun Guardian'da yayınlanan bir görüş bölümünde yayınlanan, fikir yazısı bölümünde yayınlanan bir kısa yazısı var. Aslında bir mektup demek daha doğru herhalde buna. Ama çok çarpıcı, çünkü iklim değişikliğinden ya da başka bir şeyden ya da kaç derecelere çıktığından falan fazla bahsetmeden ne yaşadığını anlatıyor. Yani sıcak dalgasına, aşırı sıcaklara, iklim krizine teslim olmuş bir kentte, büyük kentte insanlar nasıl yaşıyor, bunu anlatıyor. Kendi deneyiminden ve gördüklerinden yola çıkarak. Bu arada Karachi, ben tam neresiydi bu Karachi diye merak edip bir açtım baktım. Karachi Pakistan'ın en büyük kenti. Evet. Resmi nüfusu 15 milyon civarında. Pakistan'ın, nasıl denir, işte bu Umman denizine doğru, körfezine doğru bakan, yani batıya bakan tarafında, deniz kenarında bir kent. Sıcak bir iklimi var gerçekten. Ama hani bu kadar değil. Zaten yazıda şöyle başlıyor. Karachi'de sıcak hava normal, başlık böyle. Ama 44 derece olduğunda ölecekmişsin gibi geliyor diye başlıyor. Şöyle yazı, Karachi'nin sıcağı sabah uyandığın zaman bir duvar gibi çarpar diyor. Kalkıp üstünü değiştirdiğinde ve nem göğsüne çarptığında havanın o gün çok sıcak olduğunu anlıyorsun. Ama o gün yine bir başka gündür ve çantanı alıp işe gitmek zorundasın. Ama diyor, benim Karachi'yle işim artık bitti. I'm done with Karachi yazmış. Artık burada yaşamak istemiyorum. Sıcak bir yandan, altyapı bir yandan, her şey berbat. Sürekli terliyorsun, nefes almakta zorlanıyorsun ve hava toz içerisinde. Yani havada toz var. Çalışırken beyninizi kullanmanız gereken bir işte çalışıyorsunuz. Ama diyor, beyin sisi, sürekli bir beyin sisi halindesiniz. Bu beyin sisi de şey demek, yani brain fog, böyle sürekli bir konsantrasyon bozukluğu, uyku hali, falan, bu biliyorsunuz bir Covid şeyi olarak da çok gündeme geldi. Komplikasyonu olarak da çok gündeme geldi. Yani sürekli bir unutkanlık hali, konsantrasyon bozukluğu falan, bir nörolojik bozukluk aslında. Sürekli bir beyin sisi. Zihin bulanıklığı yani, evet. Zihin bulanıklığı demek daha doğru herhalde, değil mi Türkçe'de? Evet. Ya da onun gibi bir şey. Beyin sisi içinde yaşıyorsunuz. Veriyor 20, çalışmaya başladıktan 25 dakika sonra hava almak için dışarı çıkma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ama dışarı çıktığınız zaman hava yine çok sıcak, güneşli ve nemli. Sonra eve geldiğimde, ki diyor bu birçok kez başıma geldi, vücudumun olması gerektiği gibi çalışmadığını hissediyorum. Yani egzersiz yapamıyorum, dışarı çıkamıyorum, yürüyüşe çıkamıyorum, midem bulanıyor. Ve diyor bunu ben uydurmuyorum, 44 derecenin üzerindeyse hava, ölecekmişsiniz gibi hissediyorsunuz. Ve durum daha da kötüye gidiyor. Şimdi ortalama olarak bir günün ortalama sıcaklığı 40 derecenin üstünde seyrediyor zaten diyor. Ve bu sıcaklığın yoğunluğu, ısı yoğunluğu daha doğrusu, bu şehirde büyüdüğüm, ki Karaçi'de büyümüş yazar, bu şehirde büyüdüğüm zamandan çok farklı. Güneş ışığı daha parlak ve daha delici. Karaçi'de diyor her zaman bir deniz mertemi vardı. Ama şimdi hava gündüzleri gerçekten hareketsiz, yani duruyor hava demiş. Ben bunu da kontrol ettim. Karaçi, yine Wikipedia'dan Karaçi sayfasına bakarsanız iklim bölümünde gerçekten bunu yazıyor. Diyor ki Karaçi'de hava çok sıcak olur özellikle işte yaz ayları, ama denizden gelen serin bir deniz mertemi vardır diyor sürekli ve bu rahatlatır aslında. Şimdi öyle bir meltem de yok, bir esinti de, yani bizim şey imbat gibi herhalde, İzmir İzmir'deki meşhur imbat rüzgarı gibi, o da yok diyor. Hava sürekli durgun bir halde ve evlerimiz de diyor bu tür ısıya dayanacak şekilde yapılmamış durumdadır diyor. Birkaç gün önce dolaptan biraz yemek çıkardım, sonra acil bir toplantıya girmek zorunda kaldım, geri döndüğümde yemek bozulmuştu diyor. Ve endişe verici olan şey sıcak hava, sıcak dalgalarını olması gerekenden daha erken deneyimliyor olmamız. Karaçi'de Haziran sonundan Eylül'e kadar sıcaklar yükselirdi ama şimdi bunun yerine 5 ay sürüyor bu sıcak artış, aşırı sıcaklar diyor ve giderek etrafta daha fazla sıcak dalgası kampları görüyor. Sıcak dalgası kampı dediği de herhalde belediyenin kurduğu, gölgelik alanlarda kurduğu böyle ventilatörlerle işte su ve sağlık kontrollerinin yapıldığı çadırlar gibi bir şey ya da işte üstü kapalı alanlar, barınaklar. İnsanlar buralara sığınıyor. Elektrik sorunları da durumu daha da kötüleştiriyor diyor. Bu şeyler, kesintiler yaz aylarına denk gelir genelde. Yani çok yüklendiği için herhalde klimalar falan. Ve bugünlerde genellikle insanların su içemediği Ramazan ayına denk geliyor. Ama diyor bu arada, yani burası biraz hakikaten şey uçurucu, elektrik tarifeleri çok arttı. Geçen ayki elektrik faturam 72 bin rupiydi diyor. Bu yaklaşık 450 dolar. 450 dolar elektrik faturası ödüyor ve bu diyor benim maaşımın %65'ine denk geliyor. Ve bunu ödemek zorundayım çünkü iki klima ve bir buzdolabı çalıştırıyorum. Ama diyor benim yaşadığım bölge düzenli olarak elektriklerin kesildiği bir bölge olmamakla birlikte geçen ay elektrik kesintimiz 92 saate çıktı. 92 saat elektrik yokmuş. Bu arada şeyden bahsediyoruz. Yani, Pakistan'ın en büyük kentinden, yani İstanbul büyüklüğünde hem nüfus hem yüz ölçümü olarak İstanbul'la çok benzeyen bir kentten bahsediyoruz, Karaçi'den. Evet, çok, yani 3,5 gün falan 4 güne yakın bir, evet, süre toplamda yarın, bir ayda. Bir ayda, evet. Çok muazzam yüksek oran. Üstelik de benim yaşadığım mahallede elektrik kesilmez diyor. Onun dışındaki mahalleler, evet, kim bilir ne halde. Yani şehrin yoksul mahalleleri kim bilir ne halde. Ama asıl sorun diyor benim nasıl olduğum değil. Ben iyiyim diyor. Çünkü klima sayesinde serin bir evim var. Suyum var. Çünkü bir tank su için 4500 rupi ödeyebiliyorum. Bu da yaklaşık 30 dolar. Yani bir tank ne kadar bilmiyorum. Bir ton falan herhalde. 30 dolar suya da para ödüyor. Ama bu parayı ben ödeyebiliyorum diyor. Benim sorum şu, sıcakların ortasında hele bir de elektrikler gittiğinde şehrin diğer tarafında bunlara sahip olmayan insanlar ne halt ediyor diye sormuş. Büyük bir eşitsizlik var. ben şikayet edebileceğim, yani şikayetlerimi dile getirebileceğim çok ayrıcalıklı bir sınıfa aitim. Yani bir doktor olarak işte geldiği şey olarak muhtemelen bizim altyapımızın, havamızın, her şeyin berbat olduğunda şikayet edebileceğim bir forum var diyor. İşte Guardian'a bile yazabilmiş. Ama dışarıda insanlar var. Onların varlığı saat, yani onlar diyor saatlerce, belki 12 saat elektriksiz ve jeneratörsüz yaşıyorlar. Bunun hastanede de bazı etkilerini görüyorum diyor. Doğrudan sıcakta oldukları için sıcak çarpması belirtileriyle geliyor birçok insan diyor. Bir önceki çalıştığım hastanede diyor, burası çok ilginç gerçekten. Bir önceki çalıştığım hastanede jeneratör olduğu için çok sayıda insan, elektrikleri kesilen çok sayıda insan gelirdi diyor. Herhangi bir hastalıkları olduğu için değil, ama çok uzun süre elektriksiz oldukları için gelip yemek ve yatak verirlermiş onlara. Gelip hastanede kalırlarmış insanlar. Ve onlarla konuşurken diyor çaresizliklerini hissediyorum. Hijyenleri etkilenmiş, konuşma biçimleri, davranışları etkilenmiş. Ama diyor çoğu hayatın onlar için böyle olduğunu ve böyle olması gerektiğini kabul etmiş durumdalar diyor. Son derece çarpıcı bir yazı. Talayha Çuktay yazmış, evet. Guardian'da. Bunun çevirisini bulursam mutlaka Açık Radyo sitesinde yayınlayabiliriz yani. Evet, ben bunu şey yaparken çeviri verdim zaten. Gönderirim. Böyle bir şey gönderirsen çok iyi, makbule geçer. Hemen buna ilaveten birkaç şey de ben söyleyebilir miyim? Bir tabii, tanesi tabii. Sıcaklığın 50 dereceye çıktığı İran ve Irak'taki elektrik kesintileri halkı sokağa döktü diye önemli bir haber var Yeşil Gazete'de bugün. Ben görmedim onu, hemen bakayım. Uzun süredir ülke içindeki elektrik talebini karşılayamayan İran, Irak'a yaptığı elektrik ihracatını kısıtladı. İki ülkede de günlük 18 saatlik kesintiler yaşanıyor ve 50 derecede. Yani tam bahsettiğinin komşularımızda, iki komşumuzda, doğumuzda. Zaten Pakistan'ın da çok yakın. Evet, yakınında, evet. Orta Doğu bölgesi. Bunlar başımıza gelecek olanların birer işaretinden ibaret. Yani bütün bunca zamandır söylenenlerin tamamı şimdi gerçekleşiyor maalesef. Evet, birer birer yaşanıyor. Evet. Zaten Eric Althaus da tam bunu yazmış. Yani bu Kanada'nın bu küçücük kenti nasıl dünyanın en sıcak yeri haline geldi diye bir yazısı var. Meteorolog, evet. İklim araştırmacısı Eric Althaus. Bu ne diyor? Bu diyor tam bir mükemmel fırtına örneğidir diyor. Uzun süredir yapmakta olduğumuz ya da yapılmakta, evet, olan yüzyıllar boyunca diyor fosil yakıt yakmanın bir sonucu olarak ve 10 yıllardır da bilim insanlarının uyarılarının bir sonucu olarak en sonunda iklim acil durumuna geldik demiş. Ama bu şu anda tabii en çarpıcı olan Kanada olduğu için ve işte Oregon vesaire, oralardan bahsediyoruz ama mesela yine dünkü haber şeyde Finlandiya değil mi burası? Finlandiya, Lapland. Lapland, Finlandiya, evet. Lapland'da Kevo 33.6 derece. Evet, düşünülemeyecek bir şey yani. 34 dereceye kadar çıkan sıcak, 34.7'ye kadar çıkan sıcaklıklardan bahsediyor Lapland'da ve yani hiç görülmemiş sıcaklıklar bunlar. İşte İran'da vesaire de değişti, devam ediyor. Oregon'da ölüm sayısını kaç, yine Yeşil Gazete'de vardı. Hemen kontrol ediyorum. 95 kişi. Evet, yüze yakın insan. Oregon yani valisinin. Evet, evet, yani pardon, ben de bir de şeyi de ekleyeyim. Yani mesela bizim bir dinleyicimiz de yayınla bunları konuşurken Oregon'dan bize gönderdiği bir bilgide çarşıdan aldığım çileğin eve gelene kadar çürüdüğünü, bozulduğunu gördüm diyor, sıcaktı. Yani bu kadar somut. Evet. Bu kadar, evet, somut yani. Evet, yani evet. De, söylenecek fazla da bir laf yok. Fakat ben bir tane de çok önemli bir son dakika, yani son dakika dediğim CBC News'dan sabahleyin gördüğünüz bir haberi Açık Gazete'de söyledik. Yani bu da doğrusu insanın aklını alabileceği bir şey değil. Kanada CBC haberi bu. Canadian Broadcasting Corporation'dan. Alex Migdal'ın haberi. şeyde kıyılarında British Columbia'nın, Kanada'nın şeyinde 50 dereceyi bulmuş su sıcaklığı. Yani şeyde liman sahildeki ve bir şeyde Chris Harley diye bir bilim deniz bilimci ağır koku altında görünce araştırmış ve Vancouver'da 40 derece iç kesimlerinde eyaletin daha birkaç derece yüksek ve bir de Harley'in bir ekip kurup hemen araştırmış. Kayalık liman habitatlarında istiridyelerin, midyelerin, kabuklu deniz hayvanlarının başka ve deniz yıldızlarının filan 1 milyardan fazlasının öldüğünü hesaplıyorlar. Kaynayarak ölmüşler. Bu duyduğum en ürkütücü haberlerden bir tanesi olduğunu itiraf edeyim. Evet. Tamamen bilimsel, yani kızılötesi ışınlarla çekmişler. Resmen kamerada, fotoğrafta görünüyor. 50 derece görünüyor. Çeşitli yerlerinde. Bir yerde 42, bir yerde 29.9, bir yerde de 50.7 görünüyor. Yani sularda. Tabii bütün hayvanlar çok sık bir şekilde yaşıyorlar. Aynı zamanda Medcezir'e bağlı olarak ömürlerini sürdürüyorlar. Acaba Marmara Denizi'nde bu müsilaj nedeniyle ölen canlı sayısı kaç? İşte evet, onları da hesapla. Yani birilerinin hesaplaması lazım bunu, ama biz bunları pek göremiyoruz maalesef. Ya da belki zaten yoktu, o da ayrı bir şey. Zaten Marmara'da zaten yıllardır, 10 yıllardır büyük bir ekolojik felaket yaşanıyor. Ama yani denebilir. Bu sözünü yani bu konuda bilim insanı, işte yıllardır çalışan biri Chris Harley, habere göre çok şaşırdım demiş. Yani bayağı çarpıldım demiş bu manzara karşısında. Dayanılmaz bir ölüm kokusu da varmış ortalıkta. Çürük yumurta işte, neyse. Ve su niteliğinin de değişeceğinden korkuyorlar. Batı Vancouver, çünkü çok büyük bir sahilden bahsediyoruz. Yüzlerce kilometrelik bir sahilden. Ve buradaki suyun niteliği de değişebilir. Çünkü midyeler, istiridyeler ve diğer benzeri hayvanlar aslında suyu filtre ederek bir çeşit, evet, temizleme görevi yapıyorlar. Ve çok yoğun nüfuslu hayvanlar bunlar, ya da yaratıklar, ne diyeyim yani, bilemedim. Sadece şöminenizin üst kısmını oluşturacak kadar bir alanda 2000 midye yaşayabilir diyor. Ve düşünün, ondan sonra da Salish Denizi'ne ne kadar hayvan sığacağını ve hepsi gidecek demiş. 1 milyarı aşkın diyor. 60 bin kilometrelik bir sahilden bahsediyor. De Chris Neufeld diye bir araştırmacıdan bahsediyorlar. Dolayısıyla Batı Kanada'da şimdiye kadar hiç görülmemiş bir sıcaklık. İklim değişikliğiyle bu daha çok olacak diyorlar. Ve çok son derece vahim bir haberdi bu, CBC'den gelen. Evet. Yani. Bu arada Kanada'da yaşanan, Kanada'nın British Columbia'sında, işte batısında yaşanan bu büyük ısı kubbesi ya da sıcak kubbesi denilen olay. Yani bu da aslında bir yandan çok meteorolojik terim kullanmak da doğru mu bilmiyorum. Herhalde yani o biraz daha şeyden, bu sıcak havanın çok daha yüksek, atmosferin yüksek katmanlarına kadar yükselmesi gibi bir fenomen ortaya çıkıyormuş orada. Bu da rüzgarları arttırıyor. O rüzgarlar da işte bu çıkan orman yangınlarını, işte Liton kasabası tamamen yandı ya, o şeyi arttırıyor. Rüzgarlar şeyin, yangının yayılmasını arttırıyor. O yüzden bu ısı kubbesi terimini kullanıyorlar, ama aslında belki sıcak dalgası demek daha doğru. Evet. İşin biraz sağlık boyutunu da ön plana almak için. Burada genellikle daha önce çok konuştuk Açık Yeşil'de, sıcak dalgalarından meydana gelen ölümler genellikle sonradan, biliyorsunuz, hesaplanır. Yani sıcak dalgası bittikten sonra geriye dönük olarak ekstra ölümler hesaplanır. Fakat Kanada bu konuda çok iyi bir ülke artık. Özellikle 2000'lerde yaşadıkları büyük sıcak dalgalarından sonra olağanüstü sistemler kurmuş durumda ve daha sıcaklar bitmeden ölüm sayılarını vermeye başladılar. Ben önce bu ölüm sayılarının şeyden yani hastane kayıtlarından geldiğini düşünmüştüm. İlk başta verilenler muhtemelen hastanelere sıcak çarpmasıyla başvuran insanların bu şekilde ölen ölüm kayıtlarından geliyordu. Fakat sonradan doğrudan doğruya beklenenin üzerinde kaç ölüm olduğunu günü gününe hesaplamaya başladılar. Tabii bu net olarak kimlikleri belirlenmiş anlamına gelmiyor sıcaktan ölen insanların. Ama mesela 1 Temmuz'daki bir haber daha sıcak dalgası başladıktan birkaç gün sonra sadece 5 gün içerisinde yani bu 1 Temmuz'dan önceki 5 günde 486 British Columbia'da 486 ani ölüm vakasının bildirildiğini şey yapıyor. Tabii bu 486 ölümün hepsinin sıcaktan olduğu diye bir şey yok ama tipik olarak bu 5 günde tipik bir yılda 165 ölüm bildirilirken yaklaşık 300 evet ya yani 300 kişi burada bir beklenmedik sayı var yani 300 kişilik bir ekstra ölüm sayısı var. Bu da normalin %200'ü diyor ve normal bir yılın yani kabaca 5 günde 300 kişi öldü desek yanlış olmayabilir. Yani Oregon'dakini nasıl hesapladılar bilmiyorum 95'i muhtemelen onu da benzer bir şekilde hesaplamış olabilir ama bu sadece 5 gün o zamandan bu yana bir hafta daha geçti. Evet, benim şu anda bizim son ulaştığımız sayı 800 civarındaydı. 800 yani hem Kanada'da hem de işte bitişik eyaletlerde Washington eyaletinde veya şunu da unutmamak lazım yalnız Oregon. Bu bölge yani Amerika Kuzey Amerika'nın kuzey batısı aslında çok yoğun nüfus olan bir bölge değil yani bu büyük sıcak yoğun nüfusu olan bir bölgede yaşansaydı kim bilir ne olurdu bir de onu düşünmek lazım yani evet. Nüfusun nispeten yaşlı olduğu bir bölge herhalde ama yine de yoğun nüfuslu bir bölge değil. Evet yani yüzlerce kişi aslında öldü deniyor ve düzinelerce orman yangını çıktı ve bilim insanları açıkça hem de çok ünlü bir Yale Climate Connections diye bir dergide çıkarttıkları şeyde bayağı yeryüzündeki hava kayıtlarının en aşırısı olarak ilan ettiler bile. Evet. Yani dediğin gibi eğer nüfusları daha yoğun olsaydı ne olacağını bilemezdik. Çok kalan az vakitte ben 3 tane de ilginç noktayı hemen birer satırla söyleyelim. Meksika'da dünyanın en büyük körfezinin yandığını gördük. Petrol sahası yakındaki sızıntı sonucu okyanus yüzeyi. Evet, okyanus yandı cayır cayır. Okyanus cayır cayır yandı. Dünyanın en büyük Meksika körfezi. Ve bunu şey dediler yani aktivistler de açıkça. Önümüzdeki geleceğimizi gösteren daha iyi bir şey. Bu geleceğimiz budur işte. Eğer iklim için yani bu hani bir film, Hollywood filminde efektle yapılmış bir sahneye benziyor. Evet. İzlerseniz. Seyredilmiş. Evet. Birkaç defa seyrettim. Tüylerim ürperir. Bir tanesi bu. Okyanus yüzeyi resmen yandı. Bir tanesi de dünya bir gün sonra Azerbaycan'da Hazar Denizi resmen yandı o da. Bir patlama oldu. O doğal ama galiba. O işte şey çamur volkanı diyorlar ona. Çamur volkanı diyorlar ama bilmiyoruz. Yani evet. Şimdilik doğal mı değil mi bilmiyoruz. Çünkü çok şeye yakın. Azerbaycan'daki bir petrol platformuna evet. Ümit adlı bir doğal gaz şeyine çok yakın tarlasına. Evet. Yani bilemiyorum. Bir de sonuncu olarak işte şeyi de katarsak 1 milyarı aşkın sayıda deniz hayvancının ölmesi Medvecezir'den sonra yani deniz tekrar dönmeyince hepsi ölmüşler. Evet. Yani bu arada Japonya'da da 24 saat boyunca 24 saat içerisinde bir ayda alacağından daha fazla yağış alan Atami 36 bin nüfusa sahip Atami kentinde meydana gelen heyelanda 80 kişi kayıp idi en son dünkü haber. Oradan bir haber geldi mi bilmiyorum ama bir de onu da eklemek lazım. Onun görüntüsü de yani gerçekten inanılmazdı. Bir evin yarış arabası hızıyla geçtiğini gördüm yokuş aşağı. Bir komple evin. Görüntüde evet. O var yani. Kıbrıs'ta, Güney Kıbrıs'ta muazzam yangın. Tarihin gördüğü en büyük yangınlardan biri. Belki de en büyüğü oldu. Onu da evet. Ekleyelim yani. Evet, zamanımız kalmadı ama belki haftaya daha büyük felaket gündemleri olmazsa şu ExxonMobil meselesinde konuşmak ilginç olabilir. Hakikaten ExxonMobil'in nasıl tezgahlar yaptığını şey için iklim krizini inkar etmeye yönelik ne gibi lobi faaliyetleri yürüttüğünü oradaki bir lobici böyle sakin sakin anlatmış Greenpeace'e. Ama tabii bu bir şey. Greenpeace'in tezgahladığı bir şey bu aslında. Bir iş görüşmesi yapıyorlar. Bir firma iş görüşmesi yapar gibi bir ExxonMobil lobicisini mülakata alıyor ve o da bütün yaptıklarını ballandıra ballandıra anlatıyor. Çok müthiş bir videoda. Onu belki biraz haftaya konuşuruz. Evet. Çıkışta bizde hani Ermeni müziğinin ve aslında dünya müziğinin en önemli isimlerinden biri Civan Gasparyan'ı kaybettik. 92 yaşındaydı önceki gün. Onu anarak onun bir şarkısıyla çıkalım. Moonshines at Night albümünden Sayat Nova'yı dinleyeceğiz. Civan Gasparyan'dan gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madrak.